السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا پیج پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 92 ہے اور سوال نمبر 4 ہے. سوال یہ ہے کہ استخرج من الحدیث، حدیث سے نکالیے، یعنی یہ چیزیں. پہلی چیز یہ کہ اسمین مقصورین، دو اسم ایسے نکالیے جو اسم مقصور ہوں. اسم مقصور آپ جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جی یا ہو آخر میں اور اس سے پہلے الف ہو، الف مقصورہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اعمى، ٹھیک ہے. اور دوسرے صفحے پہ ہیں، 85 پہ یہ ملتے ہیں. چلیے دوسرے صفحے سے سٹارٹ کریں. فقالا انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال ان كنت كاذبا في. چلے پھر اسما منقوصا، ایک اسم منقوص نکالیے. منقوص تو جانتی ہیں؟ نہیں جانتی جی. بتائیے، اینڈ میں حرف علت آتا ہے، اگر دو آ جائیں تین آ جائیں تو اینڈ میں حرف علت کا کیا مطلب ہے؟ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آئے اس کو کہتے ہیں اسم منقوص. جی الوادی، ٹھیک ہے، وادی بھی ٹھیک ہے، اعمى بھی ٹھیک ہے، دعویٰ بھی ٹھیک ہے. چلیے نمبر تین، اسم جنس جمعین، ایک اسم جنس کو ملائیے جو جمع ہو، سب کو شامل ہو. جی شات، شیا. نمبر چار، حرفین من احرف القسم، یعنی حروف قسمیہ میں سے دو حرف نکالیے. جی تو اس میں کوئی ہے قسمیہ؟ ہاں ایک تو ہے واللہ، اللہ کی قسم، اور یہ جو ہے نا عبارت اسألک بالذی رد علیک، اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن، ہے نا؟ تو یہاں بی کا مطلب قسمیہ ہے. چلیے پانچ، خمسۃ اسماء ممنوعۃ من الصرف، پانچ ایسے نام جو غیر منصرف ہوں. جی اسرائیل، اور اعمى، اعمى غیر منصرف ہے. ہاں کیا دو سبب ہیں اس میں؟ عدل و وصف و تأنیث. ہاں تو اس میں اعمى کیا ہے؟ وصف ہے. اور سبب کیا ہے؟ الاعمى. یہ اسی طرح حریرتا، عن ابی حریرتا. ابرص، اعمى، اقرع، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب نام جو ہیں، ابرص، اقرع، اعمى، حریرتا، اسرائیل، اور اسی طرح عشراء، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب جو ہے نا غیر منصرف ہیں. چھٹا ہے فا ان عاطفتن، ایک فا نکالیے جو عطف والی ہو، فا عاطفہ جس کو کہتے ہیں. واخرى، اور دوسری فا ایسی نکالیے کہ دخلت على جواب الشرط، جو شرط کے جواب میں آئی ہو. دو فا نکالیں، ایک فا عاطفہ اور دوسرا جواب شرط میں جو فا آئی ہے وہ. فبعث الله ملكا فاتى الابرص فقال، یہ سب فا جو ہے یہ عاطفہ ہے. اور پھر دوسری فا کون سی ہے؟ جواب شرط میں. پڑھیے پڑھیے. تو یہ فا کیا ہے؟ جواب شرط میں. اس سے پہلے شرط کیا ہے؟ شرط جو ہوتی ہے نا اس سے پہلے حرف شرط ہوتا ہے، تو حرف شرط کے بعد پھر وہ جواب میں فا آتی ہے. جی فصیرک اللہ، یہ ہے ان کنت کاذبا فی دعواک فصیرک اللہ، یہ فا جو ہے یہ جواب شرط میں آئی ہے. چلیے نمبر سات، فعلین ماضیین یفیدان الدعاء، دو ایسے ماضی کے فعل نکالیے جو دعا کا فائدہ دیتے ہوں، یعنی دعا کے لیے وہ آئے ہوں. سیارہ کا، گڈ، ایک تو فعل یہ ہوا، دوسری دفعہ بھی آیا ہے بارک اللہ، یہ فعل بھی ماضی کا ہے، بارک یبارکو، سیر یسیرو، یہ دونوں فعل ماضی کے ہیں اور دعا کے لیے ہیں. چلیے آخری، لا نافیتن، لا نافیہ نکالیں. نافیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نفی کا معنی دے رہا ہو. واخرا نافیتن للجنسی، اور دوسرا لا ایسا نکالیے جو نافیہ ہو مگر ساری جنس کی وہ نفی کر رہا ہو. لا نافیہ وہ ہوگا جو فعل پر آئے گا، ٹھیک ہے، اور لا نافیہ جو جنس کا ہے وہ ہوگا جو کسی اسم پر بھی آ سکتا ہے. لا اجہدو کا، ٹھیک ہے، یہ لا کیا ہے؟ یہ لا نافیہ ہے صرف، اور آگے لا ایسا نکالیے جو ساری جنس کی نفی کر رہا ہو. لا بلاغ لی، ٹھیک، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر پانچ ہے، ہاتی مصادر الافعال الاتیتی، پیش کرو آنے والے افعال کے مصادر کو، مصدر یعنی فعل جو آگے آ رہے ہیں ان کے مصدر بتاؤ. ابتلا، ابتلا ان، اعطا، اعطا ان، انقطع، انقطاع، امسک، امساک، ورث، ورثہ قرآن مجھے نہیں آتا یا ورثتن آتا ہے، وراثتن اس کا مصدر ہے، ورثہ، یریثو، وراثتن. چلیے چھٹا سوال ہے، فواللہ لا اجہدک الیوم بشیئ اخذتہ للہ، کہتا ہے وقع الفعل المضارع ہنا جوابا، آیا ہے فعل مضارع اس جگہ پر جواب کے طور پر، للقسم، قسم کے، یعنی قسم کے جواب میں فعل مضارع آیا ہے. ومع ذالک، اور مگر اس کے باوجود، لم یؤکد باللام، نہ تو اس کو لام کے ساتھ پختہ کیا گیا ہے، ولا بالنون، اور نہ ہی آخر میں نون ثقیلہ آیا ہے، ٹھیک ہے. کہتا ہے لما، کیوں؟ کیونکہ جملہ نافیہ ہے، ٹھیک ہے. چلیے نمبر سات، ابن الفعل الواردہ، بناؤ فعل کو الواردہ جو آ رہا ہے، فی الجملۃ الآتیۃ، آنے والے جملے میں، للمجہول، فعل مجہول بنائیے، وغیر، اور بدل دیجئے، ما یلزم، جو ضروری ہو. جیسے سم الناس الولد علیا، اس میں فعل کون سا ہے؟ سم، اس کا فعل مجہول بنائے، سمیا، سما یسمی تسمیتن فہو مسمن و سمیا یسما، سمیا. چلیے اب سمیا ہم نے بنا لیا، اب کہتا ہے جملے میں تبدیل کیجئے جو ضروری ہو، وغیر ما یلزم، سمی الناس، نام رکھے گئے لوگ، لفظی مطلب بھی کرتی جائیے نا، نام رکھے گئے لوگ، پہلا مطلب کیا تھا؟ لوگوں نے نام رکھا بچے کا علی، سم الناس الولد علیا، نام رکھا لوگوں نے بچے کا علی. اب ہم کہہ رہے ہیں سمی الناس، لوگ نام رکھے گئے، سمی الولد دا، کیوں؟ نائب مفعول پڑھا ہے آپ نے، نائب فاعل پڑھا ہے، فعل ما لم یسم فاعلہ یا نائب فاعل پڑھا ہے، نائب فائل تو پڑھا ہے نا، نائب فائل کس کو کہتے ہیں؟ جی جو فائل کی جگہ پہ آ جائے، خود فائل نہ ہو، فائل کی جگہ پہ اس کا ذکر کر دیا جائے. اس کا دوسرا نام ہے مالم یسم فائلہ. نائب فائل کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں، مالم یسم فائلہ، جس کے فائل کا نام نہیں لیا جاتا. مثلا ضربا زیدن، زید مارا گیا. اب زید تو مارا گیا لیکن یہ پتہ نہیں مارنے والا کون ہے، فائل کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے جب فائل کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر اس کی جگہ یہ آ جاتا ہے جس کو نائب فائل کہتے ہیں، اور وہ ہے زید. تو اس کو کہہ دیتے ہیں نائب فائل، یا مفعول ما لم یسم فائلہ کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسا مفعول جس کے فائل کا نام نہیں لیا جاتا. اب زید مارا گیا، زید مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے فائل کا نام نہیں لیا گیا. تو اس کے دو نام ہیں، نائب فائل اور مفعول ما لم یسم فائلہ. اچھا، مفعول ما لم یسم یا نائب فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفعی ہوتا ہے. کیجیے اب کیا کہیں گی؟ ولدو، ٹھیک ہے نا. یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، آتا ہے نا لوگو، مثال دی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. ضرب مثل فاستمعوا له، اس طرح اور کوئی فعل مجھول آیا ہو قرآن مجید میں، جب ہم اس کو فعل مجھول بنا دیں گے تب اس کا فائل غائب ہو جائے گا. ہاں وہ ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ جب کہا جا رہا ہے نا بچہ نام رکھا گیا علی، تو اب پتہ ہے نام رکھنے والے تو کوئی ہیں، لیکن وہ یہاں ذکر نہیں ہے. جی کتب علیکم الصیام، صیام یہ کتب کا نائب فائل ہے. پھر اسی طرح اذا دعی اللہ، آتا ہے ذالک اذا دعی اللہ، دعی اللہ، دعی یہ فعل مجھول ہے، آگے اللہ نائب فائل ہے. اور قتل الانسان، ٹھیک ہے نا، اب قتل فعل مجھول ہے، الانسان یہ کیا ہے، نائب فائل ہے. تو یہ نائب فائل جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. چلیے سمی الولد علیا، ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی. چلیے آگے پڑھیے. نمبر آٹھ، ادخل سألا فی جملتین. سألا کے لفظ کو یا فعل کو آپ دو جملوں میں داخل کیجئے. یکون فی الاولا بمعنی طلب، پہلے جملے میں سألا کا معنی طلب میں آئے، طلبا یعنی اس نے طلب کیا. وفی الاخرى، اور دوسرے جملے میں سألا کا استعمال بمعنی استخبرا، کہ اس نے تلاش کیا. استخبرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر مانگنا، تلاش کرنا. یہ سألا کا مطلب کیا ہے؟ پوچھا پوچھنے والے نے، ٹھیک ہے نا، سوال کیا سوال کرنے والے نے، یعنی جواب مانگا ہے، طلبہ. لیکن ایک ہے تلاش کرنا، یعنی الاہلہ، یہ ہے. عن آگے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سأل عن، سألت عنہ، میں نے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی تلاش کیا، اس کے بارے میں خبر مانگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا. پھر نواں سوال ہے تفید کأن معنیین. کأن کا لفظ جو ہے یہ دو معنی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی دو معنی اس سے ملتے ہیں. ما ہما، وہ کون سے دو معنی ہیں؟ ہاتی جملتن، پیش کرو ایک جملہ. لتوضیحی، وضاحت کے لیے. کل من المعنیین، دونوں معنوں میں ہر ایک کی وضاحت کے لیے ایک جملہ بنا کے پیش کیجئے. ہاں تو یہ کأن کا لفظ جو ہے نا یہ دو معنی دیتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کیوں. ایک تشبیہ کے لیے، دوسرا ظن کے لیے، ٹھیک ہے. تو کوئی جملہ بتائیے. کأن کا یا کأن کی طالبتن، کوئی کتاب پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو، تو آنے والا اس کو یہ کہے گا کأنک طالبۃ، لگتا ہے کہ تم ایک اسٹوڈنٹ ہو، یہ ظن کے معنی میں ہے. کأنی اعرفک، یہی ظن کے معنی میں ہے. جی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو کأنک کیا معنی ہے یہاں؟ ہاں یہ ظن کے معنی میں ہوگا. کأنہم بنیان مرصوص، بالکل ٹھیک ہے، یہ تشبیہ کے لیے کہ وہ اس طرح اللہ کے سامنے صف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے گویا کہ وہ سیسا یعنی سیمنٹڈ یا کنکریٹ کی دیوار، بنیان مرصوص. ٹھیک ہے، چلیے نمبر 10. اکتب الاسماء الاتیہ مجردتا من الالف واللام، اکتب لکھو، الاسماء الاتیہ آنے والے اسماء کو، مجردتا مگر اس طرح لکھو کہ وہ خالی ہوں، من الالف واللام، الف اور لام سے، یعنی الف لام ان پر نہ ہو. اس کو لکھیے، الوادی کو کیسے لکھیں گے؟ وادن، الراعی راعن، الداعی داعن، الثانی ثانن، النادی نادن، ٹھیک ہے نا، المحامی محامن، کس کو کہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ کو. الخالی خالن، وہ خالی نہیں، یہ خالو جو ہوتے ہیں نا ان کو کہا گیا. الساقی ساقن، ساقی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں الجانی جانن، جانی کس کو کہتے ہیں؟ جان لینے والا یعنی ملزم، وہ جو مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا جانی، وہ مطلب ہوتا ہے میری جان، وہ اور مطلب ہے، یہ جانی کا مطلب یہ نہیں ہوگا. جی اردو اور عربی میں فرق پتہ چل جائے گا، آپ عربی لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ اردو استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو جانی کہہ دیں. جی ساقی، پانی پلانے والا. چلیے نمبر 11، اکتب الجمل الاتیتا، لکھیے آنے والے جملوں کو، بعد تجرید القاضی، بعد تجرید کا مطلب خالی کرنے، القاضی قاضی کے لفظ کو، من الالف واللام، الف اور لام سے، یعنی القاضی کے لفظ کو الف لام سے خالی کرنے کے بعد آپ جملہ لکھیے، ثم اعربہ، پھر اس کو اعراب ڈالیے، اس کا اعراب بھی لکھیے. دخل القاضی المحکمۃ، یہاں آپ جملہ بنائیے کہ القاضی جو ہے وہ بغیر الف لام کے ہو. دخل قاضن المحکمۃ، ٹھیک ہے. چلیے آگے، سألت القاضی عن المسألۃ، سألت قاضی قاضن، جی اور قاضن، سارے قاضن کہہ رہے ہیں، آپ کو تو لگتا ہے فیصلہ یہی ہے، قضا یہی ہے آپ کی ہاں؟ یہ سألت قاضین، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا کس طرح انہوں نے ہمارے ذہن کو نا ہوشیار کیا ہے. سألت قاضین یہ مفعول بنے گا، عن المسألۃ. چلیے هذه سيارة القاضي، یہ جج صاحب کی گاڑی ہے. جی اب القاضی کو بغیر الف لام کے بتائیے، هذه سيارة قاضن، ٹھیک ہے. اصل میں سارے جملوں میں نا صرف درمیان کا جملہ تھا نا، وہ ذرا تھوڑا سا تھا جس کو انہوں نے کہا آزما کے دیکھیں کہ کرتے کیا ہیں. چلیے نمبر 12، املأ الاماكن الخالية فيما يلي، املأ پر کیجئے، بھریے، الاماکن الخالیتا، خالی جگہوں کو، فی ما یلی، ان جملوں میں جو آ رہے ہیں، بالصیغۃ المناسبۃ، مناسب صیغے کے ساتھ، لی اب کما، اب کم کے لیے، اب کم کے لیے جو مناسب صیغہ ہو وہ خالی جگہوں میں آپ رکھیے. ہادہ المرأۃ، جی اب کم، اس کا مونس جی اب کی کا مطلب ہوتا ہے میں روتی ہوں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کوئی تھوڑا سا مطالعہ پیچھے دیکھے نا کیا کریں آپ. پہلے کہا کرتے تھے ما کتبا قیدا یا ذبحا، جو لکھ لیا گیا وہ قید کر لیا گیا، یعنی اس کو بس ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. لیکن اب لگتا یوں ہے کہ ما قرئ قیدا، کہ جو پڑھا گیا وہ قید ہو گیا، جبکہ قید نہیں ہوتا. وہ دیکھیے پیچھے کون سا صفحہ ہے، دیکھیں آپ کو پتا بھی ہے پھر بھی آپ صحیح نہیں پڑھ رہی. جی 90 پیج ہے، 19 نمبر ہے. ہم نے پڑھا تھا اعما کا مؤنث کیا ہے، عمیاء. تو اسی طرح اب کمو کا کیا آئے گا، بکما. ہذہ المرأۃ بکما. ہؤلاء الرجال بکم صم بکم. ھذا الولد ابکم. ھذا الولد، دیکھیے ابکم کا جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اس کی مونس کیا آئے گی، بکما. ٹھیک ہے نا، عمیون کی جیسے ام یا آتی ہے، تو اب کم کی کیا آئے گی، بکما یوں آئے گی. اعما کی امیا تھی نا، تو اب کم کی کیا آئے گی، بکما. چلیے ہا اولا الرجال، اب یہ جمع ہے، رجال جمع ہے، تو اب کم کیا ہے، واحد ہے. اس کی ہم نے جمع کیا بنائی تھی، بکمن آئے گا. رجال جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی. ہا اولا الرجال بکمن. پھر ہے ھذا الولد، اب ولد کیا ہے، واحد ہے، تو واحد کے لیے کیا آئے گا، اب کم. پھر اولئک الفتیات، یہ جمع ہے مگر مؤنث ہے، اس کے لیے اعما کی جیسے جمع امیا پڑی تھی، اب کم کی کیا آئے گی، بکما یوں آئے گا. چلیے سوال نمبر 13، امام کل جملت، ہر جملے کے آگے، مما یاتی جو آ رہا ہے، اسم ایک اسم ہے، ہر جملے کے آگے جو آنے والے جملے ہیں ان میں ایک اسم ہے، اجعلہ اسم لا، اس کو بنائیے اسم لا کا، لا بھی کون سا، النافیتی للجنسی، لا نافیہ کا ہو اور نافیہ بھی جنس کے لیے ہو. وضبطہ بالشکلی، اور اس کو ضبط کیجئے شکل کے ساتھ، ایکیوریٹلی اس کو زبر زیر پیش لگائیے. چلیے ہذہ المجلۃ لا، اب آگے ہے بریکٹ میں لکھا ہے فائدتن، اب یہ فائدتن کا لفظ جو ہے نا یہ ہم نے لا کے بعد لگانا ہے، لیکن اس طرح لگانا ہے کہ یہ لا نافیہ کا اسم بن جائے. لا نافیہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اور اس اسم کی جتنی بھی جنس ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے اس سب کی نفی کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، مجلہ میگزین، ہذہ المجلۃ لا فائدۃ فیہا. ٹھیک ہے، اس میگزین میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا کوئی فائدے کی بات نہیں. پھر نمبر 2 ہے ھذا الطعام لا، آگے ہے ملح، ملح کا کام ہوتا ہے نمک، ہاں یہ کھانا لا ملح فیہ، کوئی نمک نہیں ہے اس میں. نمبر 3 ھذا الکلام لا غبار غبار علیہ، یہ بات ہے لا غبار علیہ، جس پر کوئی غبار نہیں، یعنی حقیقی بات ہے، یعنی شک نہیں کرنا چاہیے، یہ شک کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر نمبر چار ہے لا حاجت کا لفظ ہے، لا حاجت لی الى هذا الدواء، مجھے اس دوا کی کوئی ضرورت نہیں. پھر صلتا، یہ لفظ ہے، لا صلت لی بهذا الموضوع، اس سبجیکٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں. صلہ کا مطلب کوئی تعلق. پھر ندن، اللہ تعالی لا ند له، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. سوال نمبر ہے 14، سوال یہ ہے کہ لماذا بنی علم على الفتح في قوله تعالى لا علم لنا الا ما علمتنا. لماذا، کیوں؟ بنی علم، بنایا گیا ہے لفظ علم، على الفتح مفتوح، یعنی فتح پر، اس پر فتح کیوں آئی ہے؟ فی قوله تعالى، اللہ تعالی کے اس قول میں کہ لا علم لنا، لا علم لنا کیوں نہیں آیا؟ لا علم فتح کیوں آیا اس پر؟ یہ سوال ہے. تو لا نافیہ کون سا ہے؟ جنس کا، اس کی وجہ سے یہ لا علم آیا ہے. پھر 15 سوال ہے، ہاتی جمع الاسماء الاتیتی، پیش کرو جمع آنے والے اسماء کی. لون، الوان، لون جانتی ہیں کس کو؟ رنگ کو. ما لونها، جلد، جلود، ٹھیک. ملک، ملائکۃ. عشراء، عشار. شات، شاء وشیاہ. بصر، ابصار. سفر، اسفار. ناقة، نوق، نوق. صورة، صور، صور. هيئة، هيئات. مسكين، مساكين. بعير، اباعیر یا اباعر، اباعیر. مال، وادن، اودیتن. سب لکھ لیے ہیں؟ ہاں، چلیے چلیے. 16 نمبر، ہاتی مفرد الاسماء الاتیتی، پیش کرو مفرد آنے والے اسماء کی. حقوق، حق. حبال، حبلن کون کہہ رہا ہے؟ بقرن، بقرن کیا ہے؟ جمع واحد ہے، جمع ہے، تو اس کا واحد بقرتن. چلیے 17 سوال، املئ الفراغ فیما یلی، پر کرو یا بھر دو فراغ، خالی جگہ کو، فیما یلی، اس چیز سے جو آ رہی ہے. تطلق الابل، بریکٹ میں ہے، على، اور آگے ہے و. بولا جاتا ہے لفظ ابل، یعنی لفظ ابل کا کیا مطلب، یعنی اونٹ کا جو لفظ ہے، یہ بولا جاتا ہے کس پر؟ على الانعام والحیوان، یوں کہہ سکتی ہوں. چلیے، تطلق الغنم، بولا جاتا ہے لفظ غنم، یہ بھی وہی آئے گا، غنم کا مطلب بکریاں. جی، تطلق الغنم، جی، علل، على الضأن والمعز، ٹھیک ہے. تو تطلق الابل، اسی طرح بتائیے، جس طرح غنم کا لفظ ضأن اور معز کے لیے بولا جاتا ہے، اس طرح ابل کا لفظ کس پہ بولا جائے گا؟ علل جمالی ونوقی، جمل کی جمع ہے جمال، ونوق ناقہ کی جمع نوق. چلیے 18 سوال. ہاتی مضارع الافعال الاتیتی، آنے والے افعال کے مضارع بنائیے. مسح یمسح، باب کون سا ہے؟ فتح یفتح. بعث یبعث، یہ بھی کون سا باب ہے؟ رد یرد، تو رد یرد کون سا باب ہے؟ نصر ینصر. ورث یرث، یہ کون سا باب ہے؟ ورث یرث. حسب یحسب. چلیے رضی یرضا، یرضی نہیں یرضا، یرضا، یہ کون سا باب ہے؟ سمع یسمع. اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ وہ جو 7 قسمیں پڑھی ہیں، لفیف، محموز، مضاف، اجوف، ناقص، اس میں یہ ناقص ہے. سخط یس خطو، ٹھیک ہے نا، کوئی اور تو نہیں، یس خطو تو نہیں ہے. کیا مطلب ہوتا ہے سخط کا؟ ناراض ہونا. اور باب کون سا ہے؟ سمع یسمع. اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے. چلیے 19 سوال. ہاتی معانی الکلمات الاتیتی، پیش کرو یا دو معنی آنے والے الفاظ کی، یعنی آنے والے الفاظ کے معنی بتاؤ. ابن السبیل المسافر، اور ابنۃ السبیل بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے نا. ابن السبیل اگر آدمی کو کہہ سکتے ہیں تو ابنۃ السبیل خاتون کو بھی کہہ سکتے ہیں. مسافرہ، چلیے ابن السبیل، یہ سبیلی لکھا ہوا ہے. اقرع من ذهب شعره من رأسه. ابتلا امتحن. چلیے 20. ادخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة، داخل کیجئے ہر کلمے کو، یعنی ہر لفظ کو، مما یاتی جو آ رہا ہے اس میں سے، فی جملت مفیدت، ایک مفید جملے میں، یعنی ہر لفظ کا ایک مفید جملہ بنائیں. احب سب سے زیادہ پسندیدہ، بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ یہ ماضی نہیں ہے نا، سب سے زیادہ میں نے کہا، ہاں اسم تفضیل ہے. اعلم افعل احبب، یہ اس کے بدن پر ہے. جی المال احب الی، یا الصلاة احب الی من کل امر. چلیں قرآن میں کوئی آیت بتائیں. احب الینا، ٹھیک ہے نا، یہ احب کیا فعل ہے؟ اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے. جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسندیدہ ہے والد کو بنسبت ہمارے، ٹھیک ہے. چلیے ورثا، وورثا سلیمان داؤد، وارث بنے سلیمان داؤد علیہ السلام کے. اعطا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. چلیے باقی انشاءاللہ پھر سے. السلام علیکم.